surori cinci floricele și-un frățior lângă ele, țara mea, Transilvania iubită și Dobrogea însărită, țara mea, măi. Și Banatul e de-o seamă cu surorile de-o mamă. Și-a pornit toate să-ți cânte și izvor și vârf de munte, țara mea, măi. Ai crescut copii cu dor la poala Carpaților, țara mea, măi. Dar știu că mai ai o fată frumoasă, dar supărată, Basarabia îndrăgită și de tine vitregită, țara mea, măi. Da, mă rog la primești la sânul tău, măi. Deschide, măicuță, poarta, deschide că-ți vine fata, țara mea, măi. Fata ta cea supărată, de atâția ani furată, țara mea, măi. Mă mai rog la Dumnezeu, când o fi să mor și eu, măi, să mă îngrap în Chișinău, că acolo-i dorul greu, țara mea, măi. Între Nistru și-ntre Prut, că acolo-i dorul mut, țara mea, măi. Să mă îngrap în Chișinău, că acolo-i dorul greu, țara mea, măi. Între Nistru și-ntre Prut, că acolo-i dorul mut, țara mea, măi.